ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण के अंतिम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आकाश में कार्यत्व बोधक अनुमान अंतिम सूत्र से इस अधिकरण के वेदव्यास जी ने बताया है। आकाशो विकारो विभक्तत्वात् घटादिवत्। इस अनुमानस्थ विभक्तत्व हेतु में विकारत्व रूप साध्य के व्यभिचार की शंका, जो आकाश को अनुत्पन्न मानना चाहते हैं उन्होंने की। कहते विभक्तत्व हेतु से तो आत्मा में भी कार्यत्व सिद्ध हो जाएगा, जबकि आत्मा को आप अकार्य मानते हैं, हम भी अकार्य मानते हैं, तो जहां कार्यत्वाभाव है वहां विभक्तत्व हेतु रहेगा तो व्यभिचारी हो जाएगा और आत्मा भी आकाश आदि से विभक्त है, इसलिए उसमें विभक्तत्व रह रहा तो उसको कार्य मानना पड़ेगा। लेकिन आपको ये इष्टापत्ति नहीं हो सकती। तो सिद्धांति का कथन है कि ये जो आत्मा में कार्यत्व साधक अनुमान है, यह अनुमानाभास है, इसलिए अनुमानाभास है कि आत्मा को कार्य मानेंगे यदि तो आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि श्रुति में मूल कारण के रूप से श्रूयमान आकाश भी कार्य है ऐसा निश्चित हो जाएगा। यदि उसको भी कार्य मानेंगे तो आकाश आदि तो कार्य ही है, आकाश आदि के तरह आत्मा भी कार्य होगा, तो आत्मा से पहले क्या है? फिर तो मानना पड़ेगा कुछ भी नहीं, तो शून्यवाद का प्रसंग आएगा। और इस शून्यवाद के प्रसंग को इष्ट प्रसंग मान करके, इष्टापत्ति मान करके स्वीकार करने वाले जो माध्यमिक, इसे इष्टापत्ति नहीं कह सकते, ये कह रहे हैं भाष्कर भगवान आत्मत्वाच्य आत्मनो निराकरण शंका अनुपपत्ति इत्यादि से। कहा कि आत्मा के निराकरण की आशंका अनुचित है, अनुपपन्न है, क्यों? आत्मा होने से ही, क्योंकि आत्मा जो है किसी भी कारण विशेष का कार्य नहीं है। नहीं आत्मा आगंतुक कस्यचित, इस वाक्य से यह बताया गया, आत्मा का कोई भी कारण नहीं है, किसी कारण विशेष का आगंतुक यानी कार्य आत्मा को नहीं बताया जा सकता। जैसे आत्मा का कार्य आकाश आदि को बताने वाला प्रमाण है तैतरीय वचन, ऐसे आत्मा को किसी कारण विशेष का कार्य बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है, उसे किसी का भी कार्य नहीं कह सकते, क्यों? तो कहते हैं स्वयं सिद्ध होने से। जो कार्य होता है उसे अपनी सत्ता और स्फूर्ति के लिए अन्य की अपेक्षा हुआ करती है और वह निराकार्य होता है। जो अन्याधीन सत्ता स्फूर्तिक है, जिसकी सत्ता और जिसका स्फुरण स्व से अन्य किसी के अधीन है उसे कहा जाता है निराकर्तव्य, निराकार्य, निराकरण योग्य। उसका तो अभाव हो सकता है, निषेध किया जा सकता है, वो कार्य है। और आत्मा न तो स्वयं की सत्ता के लिए किसी अन्य की अपेक्षा करता है, न तो स्वयं के स्फुरण के लिए आत्मा को किसी अन्य की अपेक्षा है। इसलिए आत्मा अन्य अनधीन सत्ता स्फूर्तिक होने से उसे स्वतः सिद्ध कहा जाता है। आत्मा स्वयं की स्फूर्ति के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं करता, इस बात का उपपादन भाष्कर भगवान कर रहे हैं। नहीं आत्मा आत्मनः प्रमाणम अपेक्ष सिद्ध्यति इत्यादि ग्रंथ से ये कहा गया कि आत्मा जैसे अन्य घटादि प्रमेयों की प्रमेयों का स्फुरण प्रमाणाधीन है, ऐसे चक्षु प्रमाण चक्षुरादि प्रमाणों के अधीन जैसे घटादि का स्फुरण यानी ज्ञान है, ऐसे आत्मा का ज्ञान किसी प्रमाणाधीन नहीं है। का मतलब किसी प्रमाण से उत्पन्न हुई वृत्तिस्थ चिदाभास से भासमानता आत्मा में नहीं है। घटादि में चक्षुरादि प्रमाण से उत्पन्न हुई घटाद्याकार वृत्तिस्थ चिदाभास से भास मानता है, इसलिए घटादि को कहा जाता है अन्याधीन स्फूर्तिक। अन्य है घट रूपी प्रमेय से अन्य है घटाकार वृत्तिस्थ चिदाभास जिसे फल कहते हैं, और उससे प्रकाश मानता है, स्फूर्ति है, भान हो रहा है आपके घट का, उसमें प्रकाश मानता रही है, वो ज्ञान है, प्रमाणाधीन ज्ञान हुआ, वो चिदाभास जो वृत्तिस्थ चिदाभास वो ज्ञान है, चाहे उसी को स्फुरण कहो। ऐसा आत्मा का स्फुरण नहीं है, किसी प्रमाण से उत्पन्न हुई आत्मा के प्रतिपादक तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्तिस्थ चिदाभास से आत्मा का स्फुरण हो रहा हो, आत्मा भाषित हो रहा हो, ऐसी बात नहीं है। ये नहीं आत्मा आत्मनः प्रमाणम अपेक्ष सिद्ध्यति इस वाक्य से बताया गया। और ये जो है जो कहा गया कि आत्मा को यदि स्वतः सिद्ध मानेंगे, स्वयं ही स्फुरण मानेंगे आत्मा का, तो प्रमाण वैयर्थ्य की आपत्ति आएगी। इस आशंका का समाधान करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि तस्य ही प्रत्यक्षादेनी प्रमाणानि अप्रसिद्ध प्रमेय सिद्धये उपादीयन्ते। जो आत्मा को अज्ञात प्रमेय है, प्रमाता को ज्ञात नहीं है जो प्रमेय, उसे कहा गया अप्रसिद्ध प्रमेय, आकाश आदि घट आदि, और उनके ज्ञान के लिए अज्ञात आकाश आदि प्रमेयों के ज्ञान के लिए प्रमाता के द्वारा प्रमाणों का उपादान किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। चक्षुरादि प्रमाणों को अज्ञात घटादि प्रमेयों के ज्ञान के लिए प्रमाता ग्रहण करता है। रूपादि का ज्ञान कराने की। और ये जो एक शंका है आगे वाला, यहां तक की चर्चा तो हम लोगों ने कर दी थी कि नहीं आकाशादय पदार्था प्रमाण निरपेक्षा स्वयं सिद्ध केनचित अभ्युपगम्यन्ते। तो आकाश आदि को भी किसी ने कहा स्वयं प्रकाश मान लिया जाए, स्वयं सिद्ध मान लिया जाए, तो कहा कि ऐसे कोई भी विचारक आकाश आदि प्रमेयों को प्रमाण निरपेक्ष स्वतः सिद्ध स्वीकार नहीं करता है। जैसे आत्मा प्रमाण निरपेक्ष स्वयं सिद्ध है, ऐसा आत्मा के तरह यानी प्रमाता के तरह प्रमेय को कोई भी प्रमाण निरपेक्ष स्वतः सिद्ध स्वीकार नहीं करता है, उन्हें तो प्रमाण से सिद्ध होना पड़ता है, इसलिए उन्हें स्वयं प्रकाश नहीं कहा जा सकता, स्वतः सिद्ध नहीं कहा जा सकता। अब आत्मा तु प्रमाणादि व्यवहार आश्रयत्वात्, ये जो भाष्य वाक्य है इसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए। यहां तक के ग्रंथ से ये बताया गया कि आत्मा को स्वयं सिद्ध मानने पर भी प्रमाण का वैयर्थ्य नहीं है, आत्मा स्वयं सिद्ध होने पर प्रमाण वैयर्थ्य होगा, ये जो शंका थी इसका समाधान हुआ। अब आत्मा तु प्रमाणादि व्यवहार आश्रयत्वात् इत्यादि से जो बात कहनी है, जिस शंका का समाधान करना है, वह शंका टीका में टीकाकार बताते हैं कि आत्मापि मानाधीन सिद्धिकः किं न स्यात् इत्यत आह आत्मातु इति। कहते जैसे आकाशादि प्रमेय प्रमाणाधीन सिद्धिक हैं, प्रमाणों से सिद्ध होते हैं, ऐसे आत्मा को भी आकाशादि पदार्थों के तरह प्रमाण के अधीन सिद्धि वाले क्यों न माना जाए, ये प्रश्न है। ये टीका में प्रश्न किया ना कि आत्मापि मानाधीन सिद्धिक किम न स्यात्। अपि शब्द है आकाश आदि को दृष्टांत के रूप से रखने के लिए। तो जैसे आकाश आदि प्रमेय मानाधीन सिद्धिक है, प्रमाणाधीन सिद्धिक है, ऐसे आत्मा भी मानाधीन सिद्धिक क्यों न हो, उसे भी ऐसा क्यों न माना जाए। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए भाष्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं 508 नंबर पृष्ठ पर भाष्य में नीचे से द्वितीय पंक्ति। आत्मा तु प्रमाणादि व्यवहार आश्रयत्वात् प्राक एव प्रमाणादि व्यवहारात् सिद्ध्यति। आत्मा तो प्रमाणादि व्यवहार का आश्रय होने से, प्रमाण और आदि शब्द से प्रमेय प्रमिति प्रमाण को लीजिए, तो ये जो है प्रमाण तो ही है, प्रमेय प्रमिति को लीजिए, तो प्रमेय प्रमिति और प्रमाण के व्यवहार का आश्रय है आत्मा, इसलिए प्रमाणादि के आश्रय के रूप से आत्मा प्रमाणादि की प्रवृत्ति से पहले ही सिद्ध होगा, इसलिए प्रमाणाधीन सिद्धि को उसे नहीं कहा जा सकता। इस वाक्य का अभिप्राय बताते हैं टीकाकार। अयम अर्थ, ये जो आत्मा तु इति इस प्रतीक के बाद में टीका में है अयम अर्थ, इससे टीकाकार इस वाक्य का अभिप्राय स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं निश्चित सत्ताकम ही ज्ञानम प्रमेय सत्ता निश्चायकम। ये एक नियम बताया, निश्चित सत्ताकम ही ज्ञानम प्रमेय सत्ता निश्चायकम। निश्चित सत्ता है जिस ज्ञान की, उसी ज्ञान से प्रमेय की सत्ता का निश्चय होता है, प्रमेय का स्वरूप सिद्ध होता है कि प्रमेय है। प्रमेय की सत्ता का निश्चय, प्रमेय के स्वरूप का निश्चय करने वाला ज्ञान है। जिस ज्ञान से प्रमेय के स्वरूप का निश्चय होना है, प्रमेय की सत्ता सिद्ध होनी है, वह ज्ञान पहले अपना अस्तित्व सिद्ध करे। ज्ञान के विषय में ही निश्चायक, प्रमेय की सत्ता निश्चायक जो ज्ञान है, उस ज्ञान के विषय में ही संशय हो, वह ज्ञान ही संदिग्ध हो, ज्ञान की सत्ता ही संदिग्ध हो, या ज्ञान की सत्ता का ही अभाव निश्चित हो, तो ऐसा असत्ताक ज्ञान या संदिग्ध सत्ताक ज्ञान प्रमेय की सत्ता का निश्चय कराने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए जिस ज्ञान से प्रमेय की सत्ता का निश्चय होना है, उस ज्ञान के लिए कहा कि उसकी सत्ता पहले सिद्ध होनी चाहिए। निश्चित सत्ताकम, ये ज्ञान का विशेषण है, जो प्रमेय की सत्ता का निश्चायक ज्ञान है वह निश्चित सत्ता वाला होना चाहिए। तो निश्चित सत्ताकम ही ज्ञानम प्रमेय सत्ता निश्चायकम एक नियम है। इसी नियम के आधार पर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि वो जो प्रमेय की सत्ता का निश्चायक ज्ञान है, उसकी सत्ता का निश्चायक कौन है? उसकी सत्ता का निश्चायक होगा साक्षी। और उस साक्षी को यदि मानाधीन सिद्धिक माना जाए, उस ज्ञान को, प्रमेय की सत्ता का निश्चय कराने वाला जो ज्ञान, प्रमेय सत्ता निश्चायक जो ज्ञान, उसकी सत्ता का निश्चायक जो साक्षी, और उसका निश्चय यदि माना जाए ज्ञान के अधीन, तो अनुन्यासरे नाम का दोष आएगा। इस दोष के कारण मानना पड़ेगा कि प्रमेय की सत्ता का निश्चायक जो निश्चित सत्ता का ज्ञान है, उस ज्ञान की सत्ता का निश्चायक जो साक्षी है, वह स्वतः सिद्ध है, वह किसी ज्ञान से निश्चित नहीं होगा, वो स्वयं सिद्ध है, ऐसा कहना पड़ेगा। तब तो अनुन्यासरे दोष नहीं होगा, अन्यथा अनुन्यासरे दोष होगा। यह बात अयम अर्थ इत्यादि से बताई जा रही है। इसलिए एक सामान्य नियम बताया कि कौन से ज्ञान से प्रमेय की सत्ता का निश्चय होगा। जो निश्चित सत्ता का ज्ञान है वह प्रमेय की सत्ता का निश्चायक होगा। अब इसी नियम के आधार पर आगे की चर्चा होगी। उदाहरण से समझा रहे हैं कि गेहे घटो दृष्टो न वा इति ज्ञान संशये न दृष्ट इति व्यतिरेक निश्चयेच अर्थ स्वरूप अनिश्चयात्। घर में घट देखा गया या नहीं देखा गया, ये है घट ज्ञान के सत्ता के विषय में संशय। घट के विषय में संशय नहीं, घट ज्ञान के सत्ता के विषय में संशय है। ऐसे घट ज्ञान के सत्ता के विषय में संशय हो तो प्रमेय भूत जो घट है, ज्ञान का विषय भूत जो घट है, उसकी सत्ता का निश्चय नहीं होगा। घटक ज्ञान के सत्ता के विषय में ही संशय हो जाए कि घटे गेहे घटो दृष्टो नवा इति ज्ञान संशये, यानी घट ज्ञान के विषय में संशय हुआ तो न घट दृष्ट संशय हो जाए, ये सती सप्तमी है, संशय सती ऐसे लगाना कि अर्थ स्वरूप अनिश्चयात्। गेहे घटो दृष्टो नवा इति ज्ञान संशय सती अर्थ स्वरूप अनिश्चयात्। तो घट के घट रूपी जो अर्थ है, प्रमेय है, उसके स्वरूप का निश्चय नहीं हो पाएगा ज्ञान के विषय में संशय हो जाए तो। या विपर्य हो जाए, विपर्य कहा जाता है अभाव का निश्चय हो जाए घटक ज्ञान के, तब भी घट के घट रूपी प्रमेय का स्वरूप निश्चित नहीं होगा, यानी सत्ता का निश्चय नहीं होगा प्रमेय के। ये कहा कि न दृष्ट इति व्यतिरेक निश्चय, व्यतिरेक का अर्थ है अभाव, तो घटो गेहे घटो न दृष्ट, ऐसा घटा घटक ज्ञान का अभाव निश्चित हो जाए, घट का अभाव नहीं घटक ज्ञान का अभाव निश्चित हो जाए, तो निश्चित होने पर भी अर्थ स्वरूप अनिश्चयात्। ज्ञान का अर्थ यानी विषय प्रमेय जो घट है उसका स्वरूप निश्चित नहीं होगा, क्या मतलब प्रमेय की सत्ता सिद्ध नहीं होगी, प्रमेय सत्ता का निश्चय नहीं होगा। इसलिए ये नियम बनता है कि निश्चित सत्ता कम ही ज्ञानम प्रमेय सत्ता निश्चय कम। इस नियम का, नियम को दृढ़ करने वाला, प्रतिज्ञा को दृढ़ करने वाला ये हेतु है। और ये व्यतिरेक बता करके, एक प्रकार से व्यतिरेक व्याप्ति बताई कि प्रमेय निश्चित सत्ता का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का निश्चय नहीं है, तो फिर प्रमेय की सत्ता का भी निश्चय नहीं होता, ये व्यतिरेक हुआ ना, व्यतिरेक सहचार। अब अन्वय सहचार बता रहे हैं कि ज्ञान सत्ता निश्चयश्च, ज्ञान सत्ता का निश्चय हो जाए तो फिर प्रमेय की सत्ता का निश्चय हो जाता है, इसके लिए आवश्यक है पहले ज्ञान की सत्ता का निश्चय हो, वो किससे होगा, तो कहते हैं ज्ञान सत्ता निश्चयश्च न स्वतः, घटक ज्ञान की सत्ता का निश्चय यानी घटक ज्ञान का निश्चय स्वतः नहीं होगा। क्यों? कि घट जड़ है, जो स्वतः सिद्ध वस्तु है उसी का ज्ञान स्वयं होता है, और घट तो जड़ होने से, प्रमेय जो है जड़ होने से उसका ज्ञान स्वतः नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि ज्ञान सत्ता निश्चयश्च न स्वतः, क्यों? तो कार्यस्य स्वप्रकाशत्व अयोगात्, अयोगात यानी असंभवात्। जो कार्य है प्रमेय उसमें प्रमाता के तरह स्वप्रकाशत्व न होने से ज्ञान की सत्ता का निश्चय स्वतः नहीं होगा। जो स्वयं प्रकाश होता है उसका, उसके ज्ञान की सत्ता का निश्चय स्वतः होता है। नापि ज्ञानांतरेण, कहते ज्ञान की सत्ता का निश्चय ज्ञानांतर से मानेंगे यदि तो अनवस्था नाम का दोष आएगा, फिर वो भी एक ज्ञान है, उसका निश्चय किससे होगा, तो उससे पूर्ववर्ती ज्ञान से, फिर उससे पूर्ववर्ती ज्ञान की कल्पना, तो उत्तर उत्तर ज्ञान की सत्ता का निश्चय पूर्व पूर्व ज्ञान को मानेंगे तो ये अनवस्था नामक दोष आएगा। इसलिए कहते हैं नापि ज्ञानांतरात, पूर्व ज्ञान से उत्तर ज्ञान का सत्ता निश्चय होगा ये नहीं कह सकते। इसलिए मानना पड़ेगा यहाँ ज्ञान से लेना आपका ये जो व्यवसाय ज्ञान जो घटोयम इत्याकारक ज्ञान है, वृत्त्यात्मक ज्ञान, इस ज्ञान की सत्ता का निश्चय हो जाए तो प्रमेय की सत्ता निश्चित होती है। तो घटोयम इत्याकारक जो व्यवसायात्मक ज्ञान है, प्रमाण से हुआ ज्ञान, और उसका ज्ञान वो है अनुव्यवसाय ज्ञान, और अनुव्यवसाय ज्ञान का विषयभूत जो शुरू वाला ज्ञान है व्यवसाय ज्ञान, उसे कहा जाता है निश्चित सत्ताक ज्ञान, वह प्रमेय की सत्ता का निश्चायक होता है, प्रमेय का अस्तित्व सिद्ध करता है। तो कह रहे हैं वो जो ज्ञान है वह ज्ञान किसी ज्ञानांतर का विषय मानेंगे तो क्या होगा, उत्पन्न होने वाले ज्ञानांतर का विषय मानेंगे तो अनवस्था नाम का दोष आएगा। इसके लिए मानना पड़ेगा कि वह अतः साक्षिणा एव ज्ञान सत्ता निश्चयो वाच्य घटोयम इत्याकारक ज्ञान, वो वृत्त्यात्मक ज्ञान है प्रमाण जन्य, प्रमाण और प्रमेय के संसर्ग से उत्पन्न हुई जो एक प्रमात्मिका वृत्ति, वो है ज्ञान साभास वृत्ति। और उस ज्ञान की के सत्ता का निश्चय किससे होगा, तो वेदांत में ये नियम है कि अंतःकरण और अंतःकरण धर्म साक्षी वेद्य होते हैं। तो ये जो है चक्षु और घट के संयोग से घटाकार वृत्ति बनी, घटोयम इत्याकारक, ये अंतःकरण का परिणाम है। साभास जो अंतःकरण वृत्ति प्रमाण से उत्पन्न हुई, ये हुआ घट का ज्ञान। ये हैं घटक ज्ञान है ऐसा, इस ज्ञान की सत्ता का निश्चय किससे होगा, वो होगा अंतःकरण का धर्मरूप वो ज्ञान होने से, साक्षी से। इसलिए घटक ज्ञान की सत्ता का निश्चायक माना जाएगा साक्षी को। तो ये कह रहे हैं अतः, अतः का मतलब जो प्रमेय है वह स्वयं प्रकाश न होने से स्वतः सत्ता निश्चय नहीं हो पा रहा है घटक ज्ञान की सत्ता का, और ज्ञानांतर से सत्ता का निश्चय मानेंगे तो अनवस्था दोष आ रहा है। इसलिए अतः शब्द का अर्थ निकलेगा कि पूर्व दोष न आ जाए, इसलिए साक्षिणा एव ज्ञान सत्ता निश्चयो वाच्य घटोयम इत्याकारक ज्ञान की सत्ता का निश्चय साक्षी से होता है, ये मानना पड़ेगा, ये मानना चाहिए। और तत्र ये साक्षी आत्मा है, साक्षी है आत्मा। और मूल प्रश्न है ये जो वाक्य लिखा, आत्मा तो प्रमाण सिद्ध प्रमाणादि व्यवहार आश्रयत्वात् प्रागेव प्रमाणादि व्यवहारात् सिद्ध्यति, इस वाक्य को भाष्यकार भगवान ने जिस प्रश्न का उत्तर देने के लिए लिखा है वो प्रश्न क्या था, कि आत्मा को भी मानाधीन सिद्धिक क्यों न माना जाए, आत्मा भी मानाधीन सिद्धिक किम न स्यात्, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये कह रहे हैं कि घटादि प्रमेयों की सत्ता का निश्चायक जो ज्ञान, उस ज्ञान की सत्ता का निश्चायक है आत्मा, साक्षी यानी आत्मा, आत्मा से उस ज्ञान की सत्ता का निश्चय होता है। ज्ञान की ज्ञान है प्रमिति, और प्रमिति का भी साधक आत्मा है, और वो जो आत्मा है साक्षी प्रमिति का निश्चायक, प्रमिति की सत्ता का निश्चायक, उसका ज्ञान यदि हम उसको भी ज्ञानाधीन सत्ताक मानेंगे, अन्य प्रमाणाधीन सत्ताक मानेंगे, सिद्धिक मानेंगे, तो क्या होगा कि कहते तत्र साक्षिनश्चेत ज्ञानाधीन सत्ता निश्चय, तो साक्षी की सत्ता भी का निश्चय भी ज्ञान के अधीन मानेंगे यदि। जैसे घटादि की सत्ता, प्रमेय की सत्ता निश्चित सत्ता के ज्ञान से होती है सिद्धि, ऐसे साक्षी की सत्ता का निश्चय भी किसी ज्ञान के अधीन मानेंगे तो अन्योन्याश्रय दोष होगा। ज्ञान को अपनी सत्ता की सिद्धि के लिए साक्षी की अपेक्षा है और साक्षी को किसी ज्ञान के द्वारा ही अपनी सत्ता सिद्ध करनी पड़े यदि, तो अन्योन्याश्रय दोष होगा। ज्ञान साक्षी के अधीन और साक्षी ज्ञानाधीन सत्ता, ये कहते हैं कि साक्षिनश्चेत ज्ञानाधीन सत्ता निश्चय अन्योन्याश्रय स्यात्, ये अन्योन्याश्रय नाम का दोष होगा। अतः सर्व साधकत्वात् आत्मा स्वतः सिद्ध इति, इति का अन्वय है इति अयम अर्थ, अयम अर्थ को इति के पास ले आइए, इत्ययम अर्थ, ये आत्मा तु प्रमाणादि व्यवहार आश्रयत्वात् प्राग एव, इस वाक्य का ये अर्थ है। अतः का अर्थ है अनवस्था दो, क्या नाम, वो अन्योन्याश्रय दोष न हो इसलिए सर्व साधकत्वात् आत्मा को मानना पड़ेगा सबका साधक है और वह स्वयं स्वतः सिद्ध है, तो सर्व साधकत्वात् आत्मा स्वतः सिद्ध इति। प्रमेय की सत्ता का निश्चायक जो ज्ञान, उसकी भी सत्ता का निश्चायक आत्मा होने से आत्मा स्वतः सिद्ध है, अन्याधीन सत्ता का निश्चय आत्मा के नहीं है, इति अयम अर्थ, उस वाक्य का यह अर्थ है। अब नच ईदृशस्य निराकरणम संभवति, ये जो भाष्य में वाक्य आ रहा है इसकी, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। टीका को देखिए, स्वप्रकाशस्यापि बाध किं न स्यात् इत्यत आह न च इति, मान लिया आत्मा स्वप्रकाश है, आत्मज्ञान अन्याधीन नहीं है, स्वतः सिद्ध है आत्मा, ऐसे स्वप्रकाश आत्मा का भी बाध यानी अभाव क्यों न माना जाए, क्योंकि मूल में तो ये है ना शून्यवाद, सर्वम शून्यम, इसे इष्टापत्ति जो मान रहे हैं शून्यवादी, कहते मान लिया आत्मा स्वयं प्रकाश है, प्रमेय पर प्रकाश है, तो प्रमेयों का जैसे अभाव होता है ऐसे स्वयं प्रकाश आत्मा का भी अभाव क्यों न मान लिया जाए, ये शून्यवाद को इष्टापत्ति मानने वाले, इष्ट प्रसंग मानने वालों ने शंका की। इसका उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान ने वाक्य लिखा कि नच ईदृशस्य निराकरणम संभवति, ईदृशस्य यानी स्वतः सिद्धस्य स्वयं प्रकाशस्य निराकरणम न संभवति, ईदृश शब्द से लेना स्वयं प्रकाश जो आत्मा है जो मानाधीन सिद्धिक नहीं है स्वतः सिद्ध है, ऐसे स्वतः सिद्ध आत्मा का निराकरण यानि अभाव संभव नहीं है। हाँ? क्यों, तो कहते हैं आगंतुकम ही वस्तु निराक्रियते न स्वरूपम, जो आगंतुक है कार्य रूप है उसी का निराकरण किया जाता है, निषेध किया जाता है, उसी का अभाव हो सकता है, बाध हो सकता है, न स्वरूपम, स्वरूप का बाध नहीं हो सकता। और ये जो है आत्मा तो कैसा है, तो कहते हैं य एव हि निराकर्ता तदेव तस्य स्वरूपम्। जो आत्मा का निराकरण करने वाला है वही तो आत्मा है, यानी य एव निराकर्ता, निराकरण योग्य वस्तु का निराकर आत्मा कौन है? तो जितनी निषेध्य वस्तु है, हेय वस्तु है, उन सब का हान करने वाला, त्याग करने वाला वो आत्मा है। वह अपने से भिन्न जो जो है उसको तो हटा सकता है, जैसे अग्नि उसके जो जो उससे भिन्न दाह्य है काष्ठ आदि उन्हें तो जला सकता है, स्वयं अपने आप को जला सकता है, स्वयं कर्तृक क्रिया का कर्म नहीं बनता। इसलिए यदि दाहक है अग्नि तो दाह्य नहीं हो सकता। ऐसे आत्मा यदि निराकर्ता है तो निराक्रिय नहीं बन सकता, वो तो निराकर्ता होने से निराक्रिय नहीं होगा, उसका निराकरण नहीं किया जाएगा। कौन करेगा निराकरण? स्वयं, जैसे अग्नि अपने से भिन्न दाह्य को तो जला सकता है, स्वयं दाह्य न होने से स्वयं का दाहक नहीं होता, ऐसे आत्मा अनात्म वस्तु का तो निराकरण कर सकता है जितनी अनात्म वस्तु है, लेकिन स्वयं का निराकरण नहीं कर सकता। वह तो अहेय है, अहेय होने के कारण उसका निराकरण नहीं होगा। तो ये वही निराकर्ता, जो निराकरण करता है, तदेव ही तस्य स्वरूपम्, वही तो आत्मा का स्वरूप है, तो स्वयं का निराकरण नहीं कर हो पाएगा। इसी का उदाहरण देते अग्नि का ही भास्कर भगवान की, नहीं अग्ने हे औष्ण्यम अग्निना निराक्रियते। अग्नि का स्वरूप है औष्ण्य, अग्नि अपने औष्ण्य का निराकरण नहीं कर सकता, का मतलब स्वस्वरूप का निराकरण नहीं कर किया जा सकता, स्वयं निराकर्ता जो है अपना निराकरण नहीं कर सकता। टीका में टीकाकार कहेंगे कि कितना भी बड़ा निपुण हो, कुशल हो, बुद्धिमान हो, दूसरे के मरण को तो देख सकता है, दूसरे के अभाव को तो देख सकता है, लेकिन स्वयं अपनी मृत्यु स्वयं नहीं देख सकता, अपना विनाश कितना भी कुशल हो, बुद्धि कुशल हो, वह स्वयं के अभाव को नहीं देख सकता। देखने के लिए स्वयं रहना पड़ेगा ना, यदि देख रहा है तो फिर मरा कहाँ है? महाराज जी कहते थे ना कि अपनी मृत्यु अभी तक किसी ने देखी नहीं, लेकिन मरने से डरता है व्यक्ति। कभी किसी ने अपनी स्वयं की मृत्यु देखी है? बिना देखे ही वो डरता है, और यदि मृत्यु देखी है तो मरा कहाँ है फिर? तो स्वयं का अभाव कोई भी नहीं देख सकता। और फिर आत्मा का निराकरण करने वाला दूसरा कोई होना चाहिए, तो वो रहेगा, फिर वो रहेगा तो सर्वम शून्यम कहाँ सिद्ध होगा? इसलिए शून्यवाद अनुपपन्न है। इस अभिप्राय से अब इसका थोड़ा अर्थ कर रहा है टीकाकार, इसको देखिए इतने ग्रंथ का। नच ईदृशस्य निराकरणम संभवति से लेकर के नहीं अग्नेः औष्ण्यम अग्निना निराक्रियते, इन दो तीन वाक्यों के द्वारा भाष्यकार भगवान जिस अर्थ को बताना चाहते हैं वो अर्थ टीकाकार कह रहे हैं। जड़म ही परायत्त प्रकाशत्वात् आगंतुकम् बाध योग्यम न प्रकाशात्म स्वरूपम्। कहते हैं आगंतुक जो वस्तु है, जड़ कार्य अनात्मा, जड़म ही, और जड़ होने से क्या है वो? परायत्त प्रकाशत्वात्, अन्य के अधीन प्रकाश वाला होने से, अन्याधीन स्फूर्तिक होने से, वो कौन है? वो आगंतुक है यानी कार्य है, वह बाद योग्य है यानी हेय है, निराकर्तव्य है। न प्रकाशात्म स्वरूपम, जो प्रकाश रूप आत्मा है वो आत्मा का स्वरूप वो निराकर्तव्य नहीं है। क्यों? कहते तस्य सर्वबाध साक्षी स्वरूपस्य निराकर्तृंतरा भावात्। सर्वबाध साक्षी स्वरूप यानी सबके अभाव का जो साक्षी है उसका निराकरण करने वाला दूसरा कोई न होने से, जितनी निराकरण करने वाली वस्तु थी निराकरण योग्य, उतनों का निराकरण हो गया ऐसा देख रहा है निराकरण को। वो निराकरण करने वाले ने कर दिया निराकरण, निराकरण करने योग्य वस्तु का, अनात्मा का। अब जो शेष बचा है आत्मा, उसको निराकरण कौन करेगा? उस दूसरा कोई ना कोई निराकरण करने वाला होना चाहिए। तो आत्मा से भिन्न दूसरा तो अनात्मा होगा, उसका तो निराकरण हो गया, अनात्मा का तो अभाव हो गया। इसलिए निराकरण करता जो दूसरा है वो न होने से, और दूसरे का निराकरण जिसने किया, निषेध जिसने किया, अभाव को, सबके अभाव को जिसने देखा, वो एक शेष है आत्मा। अब उसका निराकरण करने के लिए दूसरा कोई ना कोई चाहिए, वो स्वयं अपना निराकरण कर नहीं सकता, और उसका निराकरण करने वाला दूसरा कोई अब रहा नहीं अनात्मा, अतः उसका निराकरण नहीं होगा। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि तस्य सर्वबाद साक्षी स्वरूपस्य निराकर्तनंतराभावात्, और स्वस्यच स्वनिराकर्तृत्व अयोगात्। इसलिए क्या होगा कि न प्रकाशात्म स्वरूपम बाध योग्यम, पूर्व के साथ लगा दीजिए। ये जो पंचम्यंत है ना हेतु है, ये दो पंचम्यंत पद हैं वो हेतु है, यानी प्रकाशात्म स्वरूप बाध योग्य क्यों नहीं है, प्रकाशात्म स्वरूप का निषेध क्यों नहीं होगा, अभाव क्यों नहीं होगा? कहते इसलिए कि सब का निषेध तो आत्मा ने कर दिया अनात्मा का। तस्य च सर्वबाध साक्षी स्वरूपस्य निराकर्तृंतराभावात्, उसका निराकरण करने के लिए कोई ना कोई दूसरा चाहिए, वो दूसरा नहीं है, और स्वयं जो है स्वयं का निराकरण कर नहीं सकता, इसलिए वो एक अनात्मा मात्र का निराकरण करने वाला, सबके अभाव को देखने वाला एक भावात्मक रहेगा, सबके अभाव का दृष्टा, निषेध्य मात्र के निषेध का साक्षी एक शेष रहेगा, वो साक्षी ही आत्मा है, उसका अभाव नहीं हो सकता। इसलिए जो कहा था नच ईदृशस्य के अवतरण में टीका में कि स्वप्रकाशस्यापि बाधः किन्न स्यात्, कहते जो स्वप्रकाश आत्मा है उसका बाध नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सबके बाध को देखने वाला है, और उसका बाध करने वाला दूसरा कोई होना चाहिए, वो है नहीं, स्वयं अपना निराकरण यानी बाध कर नहीं सकता, अतः वह शेष ही रहेगा, उसका बाध नहीं हो पाएगा। अब यानी यहां तक के ग्रंथ से कहां से पूर्व पृष्ठ में जो नहीं आत्मा आत्मन प्रमाणम अपेक्ष सिद्ध्यति, यहां से लेकर के नहीं अग्ने औष्ण्यम अग्निना निराक्रियते, यहां तक के ग्रंथ से आत्मा को अन्य अनधीन स्फूर्तिक बताया, स्वयं प्रकाश बताया। अब सत्ता के लिए भी, आत्मा की सत्ता भी स्वयं आत्मा से ही सिद्ध है, स्वयं सत्ताक, स्वयं सिद्ध सत्ता का आत्मा है। जैसे आत्मा घटादि को अपनी स्फूर्ति के लिए अन्य की जरूरत है प्रमाणादि की, ऐसे आत्मा को अपने स्फुरन के लिए ज्ञान के लिए किसी प्रमाणांतर की जरूरत नहीं है, ये यहां तक के ग्रंथ से बताया। अब आगे ये बताया जा रहा कि आत्मा की सत्ता के लिए भी किसी अन्य के सहयोग की जरूरत नहीं, आत्मा को, आत्मा की सत्ता भी स्वतः सिद्ध है, ये तथा अहम एव इदानीम इत्यादि से बताया जा रहा है। इसका अवतरण है टीका में, वही हाँ टीका में इसका अवतरण है ना, क्या? अच्छा हाँ, नहीं सुनु प्युनेनापि स्वभावो स्वभावो द्रष्टुम शक्यते इत्यर्थ। जो सुनिपुण है यानी कितना भी बुद्धि कुशल है, वह दुनिया के अभाव को तो देख सकता है, अपने अभाव को नहीं देख सकता, स्वयं का अभाव स्वयं के द्वारा नहीं जाना जा सकता। जिसको देखना है उसके दर्शन काल में दृष्टा का अस्तित्व जरूरी है, तो स्वयं के अभाव को देखेगा तो उस समय फिर स्वयं रहेगा नहीं, तो कैसे देख पाएगा, देखने वाला वो उसकी सत्ता होनी चाहिए ना, रहना चाहिए। आगे है तथा अहम एव इत्यादि का अवतरण टीका में, एवं स्वतःस्फूर्तित्वात् आत्मा न बाध्य इति उक्त्वा स्वतः सत्ताकत्वाच्च न बाध्य इत्याह तथा अहम् एव इति। आत्मा निराकर्तव्य नहीं है, क्यों? स्वयं स्फूर्ति वाला होने से, स्वयं प्रकाश होने से, इस बात को बता दिया गया। अब स्वतः सत्ताक होने से भी, आत्मा का स्वभाव ही सत्ता होने से, भाव होने से, जिसका स्वभाव ही भाव है उसका अभाव संभव नहीं है, फिर वो स्वरूप कहां होगा? तो सत्ता स्वरूप ही आत्मा होने से आत्मा निराकर्तव्य नहीं है, इसे बताया जा रहा है कि स्वतः सत्ताकत्वाच्च न बाध्य यानी न निराकर्तव्य आत्मा। इत्याह इस अभिप्राय से ये लिखते हैं, तथा अहम एव इदानीं जानामि वर्तमानं वस्तुं अहमेव अतीतं अतीततरं च जानामि, पूर्व के साथ लगा दीजिए, नहीं अहमेव अतीतम अतीततरं च अज्ञाशीसम यानी जान लिया मैंने, अज्ञाशीसम लुंग लकार का रूप है, और अहम एव अनागतम अनागततरं च ज्ञास्यामि का मतलब वर्तमान वस्तु को मैं जान रहा हूं, अतीत और अतीततर जो वस्तुएं हैं उनको मैंने जाना, और भावी वस्तु को जानूंगा, भावीतर वस्तु को जानूंगा, अनागत का अर्थ होता है भावी, और अनागत तर का अर्थ है उससे भी आगे आने वाली, कल आने वाली भावी, अभी वर्तमान के बाद में आज भी आने वाला जो है इस क्षण के बाद में जो होगा वह भी भावी कहलाता है, अनागत कहलाता है, और कल आने वाला, परसों आने वाला, नरसों आने वाला वो भी कहलाता है, तो अनागत तर ऐसा लेना। भावी वस्तु को भी जानूंगा, अतीत को जाना, वर्तमान को जान रहा हूं और भावी को भी जानूंगा का मतलब ये वस्तु में तो अंतर हुआ, ज्ञान की विषय बनने वाली जो वस्तु है वो तो अतीत काल अतीततर काल, उसमें ये अतीतता अतीततरत्व अतीततमत्व विशेषताएं आई, वर्तमानत्व अनागतत्व अनागत तरत्व अनागत तमत्व ये सब विशेषताएं आएगी, उनकी अवस्थाएं बदलेगी, प्रमेय वस्तु की अवस्थाएं बदल रही है, अन्यथा अन्यथा रूप हो रहा है, लेकिन जो जानने वाला है ज्ञाता वो अहम ज्ञाता के रूप में मात्र हूं इसी रूप में रहेगा, वो सत्ता रूप ही है, वो नहीं बदल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अतः उसका इससे ये सिद्ध कर रहे हैं कि वो सद्रूप है, उसका सत्ता ही स्वरूप है, अन्यथा भाव नहीं है। और जो जिसका स्वरूप ही सत्ता है उसमें असत्व रूप अभाव लाया नहीं जा सकता, उसका अभाव नहीं किया जा सकता, इसे कहेंगे। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।